الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. سبحان اللہ، آئیے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ، ہم غریبوں کے ماں واؤ ملجا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود و سلام عرض کرنے سے متعلق ایک بہت ہی پیارا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے اسوال مفتاح العلم کے دوسرے سلسلے میں، دوسری قسم میں حاضر ہیں اور اپنے اس سلسلے کا آغاز گزشتہ سلسلے کی طرح کریں گے اور اس کے مختلف راؤنڈز یعنی مرحلے ہوں گے. تو جو سب سے پہلا اس کا مرحلہ ہوگا میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے کہ دونوں جامعات سے جو ہمارے اس سلسلے میں شریک ہیں ان سے تین تین سوالات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہوگا حاضرین کے لیے کہ حاضرین سے ہم تلاوت قرآن مجید سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ان سے نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے، اور تیسرا جو مرحلہ ہے ہمارا اس سلسلے کا اس کے اندر کلام اعلی حضرت اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے کلام کے اشعار اور اسی طرح ان کے اشعار کے وہ جز آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جس کا آپ جواب عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہی ہمارا جو چوتھا مرحلہ ہوگا وہ حاضرین کے لیے بڑا ہی دلچسپ مرحلہ ہے کہ جس میں حاضرین سے سوالات کا سلسلہ ہوگا، اور کامیاب ہونے والے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ عزوجل انعام بھی دیا جائے گا. پانچویں مرحلے میں انشاءاللہ عزوجل ہم ایک ویڈیو کلپ دیکھیں گے، اس کو باغور دیکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ہمارے یہ طلبہ بھی، اور ان سے اس ویڈیو کلپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اس کے بعد ہمارا اس سلسلے کا چھٹا مرحلہ ہوگا، اس کا نام ہے کون بتائے گا، اور اس کے بعد ہمارا ساتواں اور آخری مرحلہ ہوگا جس کا نام ہوگا کامیاب کون، یعنی ہم دیکھیں گے کہ کامیاب کون ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں جو موجود طلبہ ہیں، جو جامعات یہاں موجود ہیں، ان کا تعارف کیے دیتے ہیں. میری بائیں طرف جو جامعہ موجود ہے یہ جامعۃ المدینہ فیضان بغداد ہے، اور یہ جامعہ باب المدینہ کراچی میں کورنگی نمبر 28 میں واقع ہے. دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے اعتبار سے اس جامعہ کو ڈویژن تصور مرشد کابینہ رضوی میں کہا جاتا ہے. جی میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فیضان بغداد جامعہ المدینہ کے مد مقابل جو ہمارے پاس جامعہ المدینہ تشریف لایا ہے وہ ہے ہمارا جامعہ المدینہ فیضان عطار. یہ باب المدینہ کراچی کے علاقے فقی حسن چرنگی نارتھ ناظم آباد میں واقع ہے. تنظیمی ترکیب کے مطابق یہ ڈویژن مشتاق مرشد اور کابینہ نوری عطاری میں شامل کیا جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آئیے ہم اپنے پہلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں موجود اپنے جامعات المدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال کیا کرتے ہیں. مولا یا صلی و سلم بدل على حبيبك خير الخلق كلهم. جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ جامعۃ المدینہ فیضان اتار والوں سے ہوگا, وہ انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب عطا فرمائیں گے. تو میٹھے پیارے اسلامی الحمدللہ عز و جل آپ تیار ہوں گے اور بھرپور طریقے سے آپ نے تیاری کی ہوگی. تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں کتنے دن قیام فرمایا اور یہاں سے مدینہ کی طرف کس دن روانہ ہوئے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قبا میں 14 یا 24 دن رہے اور وہاں سے آپ کی روانگی جمعے کے دن ہوئی تھی. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو جی اب اس کے بعد ہم ان کے مقابل میں جو جامعہ موجود ہے وہ ہے جامعہ فیضان بغداد, ان سے سوال کرتے ہیں. میرا آپ سے پہلے مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں کے نام ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کے نام یہ ہیں ابراہیم, عبداللہ اور قاسم. آپ کا جواب درست ہوا. اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فیضان اتار والوں کی تیاری ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے, دوسرے اسلام بھائیوں کی تیاری بھی اچھی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں انشاءاللہ عزوجل احسن انداز میں جواب دیں گے. تو دوسرا سوال فیضان اتار والوں سے یہ ہے کہ سب سے پہلا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں اور کس جگہ کی طرف فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں پہلا سفر شام کی طرف فرمایا. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح بہت اچھا چلے گا انشاءاللہ. ہم اس اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سوال جامعات المدینہ فیضان بغداد سے کرتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے کن کن شہروں کی طرف تجارتی سفر کیا؟ جی پیارے کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل صرف ملک شام کی طرف تجارتی سفر کیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی آپ کا یہ جواب غلط ہوا. درست جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے 2 ملکوں کی طرف 3 مرتبہ تجارتی سفر کیا, 2 مرتبہ شام کی طرف اور 1 مرتبہ یمن کی طرف. تو یوں غلطی ہوئی. اب ہم اسی سلسلے کے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سوال فیضان اتار والوں سے ہے. تو ماشاءاللہ امید ہے کہ یہ تیاری سے ہوں گے اور انہوں نے پہلے بھی بھرپور طریقے سے اس کے جوابات عطا فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی؟ صرف 5 کے نام بتائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی, جن میں سے 5 کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیان فرمائیں. زوجہ مطہرہ حضرت حبشہ جی, اور 5ویں زوجہ مطہرہ. بہت کوشش کے بعد یہ اسلامی مکمل جواب نہ دے پائے, لہذا ان کو اس سوال کے 2.5 نمبر دیے جاتے ہیں. اس سلسلے کے پہلے مرحلے کے ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ جامعات المدینہ فیضان بغداد سے ہوگا. آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر چار مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ چھوٹی عمر میں تھے, جب آپ بچپن میں تھے, اور جب دوسری مرتبہ دس سال کی عمر میں, جبکہ جب دوسری مرتبہ ہوا, اور تیسری مرتبہ غار سور میں ہوا, اور چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی نے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس میں چند ایک غلطیاں ان کی ہوئیں, وہ درست کرتا ہوئے میں جواب کو عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کل چار مرتبہ ہوا, ان کا یہ جواب اس لحاظ سے درست تھا, لیکن کب کب ہوا اس میں تھوڑی سی غلطی ہے. پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ گھر پہ تھے, ان کی پرورش میں تھے, اس وقت ہوا. دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں ہوا, آپ کا یہ جواب درست تھا. تیسری مرتبہ غار ثور نہیں بلکہ غار حرا میں ہوا, اور چوتھی مرتبہ جو آپ نے بیان کیا کہ رب تبارک و تعالی سے ملاقات یعنی معراج کے وقت ہوا, یہ آپ کا درست جواب تھا. اس لحاظ سے آپ کا دو غلطیاں آپ نے کی اس سوال کے اندر, تو یوں آپ کو 3 نمبر دیے جاتے ہیں. تو میٹھے اسلام بھائی آپ پھر ارشاد فرما دیں کہ انہوں نے کل نمبر کتنے حاصل کیے, کیونکہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ مکمل ہوا چاہتا ہے. ابھی ہم ان نمبرنگ کو دیکھنے کے بعد دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. جی, ہمارے آج کے سلسلے کے پہلے مرحلے کے اختتام پر ہمارے جامعات المدینہ فیضان عطار کے اسلامی بھائیوں نے 12.5 نمبر حاصل کیے, جبکہ ہمارے فیضان بغداد کے اسلامی بھائیوں نے 3 میں سے 2 سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی اور ایک کا جواب ان سے بن نہیں پایا. یوں ان کے کل 8 نمبر انہوں نے اس مرحلے میں حاصل کیے. تو آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے حاضرین کی طرف بھی متوجہ ہوں اور ان سے اس سلسلے کے اندر کلام مجید کی تلاوت سنتے ہیں. تو آپ میں سے جو میری بائیں طرف جامعہ موجود ہے, آپ میں سے کون تلاوت فرمائے گا؟ ماشاءاللہ, سب تلاوت کے لیے جو ہے خواہش مند ہے, ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں تلاوت سنائے گا اور انشاءاللہ عزوجل ہم ان کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں گے. جی, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العالمين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ اپنے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت فرمائی. تو ابھی انشاءاللہ عزوجل ان کو ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بہت ہی مایہ ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ان کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کریں گے. تشریف لائیے اور اپنا انعام حاصل کیجیے. پیارے بھائی اب رم بہت ہی پیارا مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جیسے ہی اس کی آمد ہوتی ہے تو دل بے ساختہ جھوم اٹھتا اور ہمارے زبانوں سے یہ نعرہ جاری ہو جاتا ہے, سرکار کی آمد مرحبا, بنٹار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ہم سب کے لیے ایک ایسا پیارا انتظام فرمایا کہ جس سے ہمیں شفاعت کی امید جاگ اٹھی. الحمدللہ. تو میٹھے اسلام بھائی پھر آپ ہمیں ایک نعت سنا دیں, اتنا پیارا موقع ہے اور الحمدللہ ایسا پیارا مہینہ ہے, تو آپ ہمیں ایک نعت سنا دیں. جی ہماری انشاءاللہ. تو میرے جامعت المدینہ فیضان عطار کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو اسلام بھائی حاضرین کی صورت میں یہاں حاضر ہیں تشریف فرمائیں, ان میں سے ہمیں نعت کون سنا رہا ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, یہاں تو کافی سارے اسلام بھائی نعت خان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. چلیں ایک اسلام بھائی سے ہم نعت سنتے ہیں. اور پیارے بھائی ان کو آپ جانتے ہیں, ہم ان کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ انوار الحدیث کتاب بھی تحفے میں دیں گے. سبحان اللہ کیا بات. آئیے دیکھتے ہیں یہ کون اس کو حاصل کرتا ہے. جی آپ میں سے کون سنا رہا ہے؟ آپ سنائیں گے ماشاء اللہ. آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار, محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں, محبوب رب اکبر پر تشریف لا رہے گے, آجم میاں کے سرور, آجم میاں کے سرور تشریف لا رہے ہیں, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار, عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی, عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائے, جو دو سقا کے پے کر, جو دو سقا کے پے کر تشریف لا رہے ہیں, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار, بھولے نہیں سماتے عطار آج کو, بھولے نہیں سماتے عطار آج کو, دنیا میں ان کے دل پر, دنیا میں ان کے دل پر تشریف لا رہے گے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار آئے, آئے میرے سرکار, آئے میرے سرکار. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا امیر اہل سنت کا کلام ہمارے اسلام بھائی نے سنایا. ان کے لیے انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب انوار الحدیث ان کو تحفے میں پیش کی جاتی ہے. اور اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے اوپر بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ عز و جل اس شخص کو تر و تازہ رکھے یعنی خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کسی حدیث کو سن کر یاد کیا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا. تو میں اپنے اس اسلامی بھائی سے امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث کے انوار کو حاصل کر کے اس سے دوسروں کو منور کرنے کی کوشش کریں گے. قبول فرمائیں. میٹھے اسلام بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی. تو انشاءاللہ عزوجل ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ جس طرح ان کو یہ انعام ملا انوار الحدیث, اور حدیث کو عام کرنے کی ہم نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم حدیثیں یاد کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عزوجل. بچھڑا پہلے اسلامی ہو الحمد للہ عز و جل. اب تیسرے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ مرحلہ وہ ہے جس میں کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت میں سے کسی کلام کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور اس کلام کے متعلق مختلف سوالات ہوں گے. تو آئیے اس کا پہلا سوال سنتے ہیں, اور یہ سوال میرا جامعۃ المدینہ فیضان عطار والوں سے ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ اللہ اعلم و رسول اعلم. جامعۃ المدینہ فیضان عطار والے جواب نہ دے پائے, درست جواب یہ ہے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے دوسرے سلسلے کے تیسرے مرحلے کا پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کے اسلام بھائیوں سے یہ ہے کہ میں ایک شعر کا مصرع پڑھتا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع پڑھ کر اس کو شعر کو مکمل کرنا ہے. پہلا مصرع یہ ہے, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. جی جلد جواب عطا فرمائیں حاضرین و ناظرین. تو فیضان بغداد کے ہمارے طلبہ اسلام بھائی اس کا جواب نہ دے پائے. اس کا جواب یہ ہے کہ پورا شعر اس طرح سے ہے جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں سے ہے, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سبحان اللہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس میں سوال یہ ہوگا کہ شعر پڑھا جائے گا, آپ بتائیں گے کہ یہ کلام کس کا ہے. یہی عرض ہے خالق ارض و سما وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا, مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم. یہ کن کا کلام ہے؟ امیر اہل سنت کا. ان کا جواب درست نہیں ہے, یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام. اسی کے ساتھ ہم آج کے اس سلسلے کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دوسرا سوال اپنے جامعۃ المدینہ فیضان بغداد سے یہ کریں گے کہ میں شعر پڑھتا ہوں, آپ یہ بتا دیجئے گا کہ یہ کس کلام میں سے شعر لیا گیا ہے. اعلی حضرت کا شعر ہے, کلام کون سا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہوا. تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اس سوال کو بغور سنیے گا اور آپ نے یہ جواب دینا ہے. مشکلوں میں میرے خدا میری, مشکلوں میں میرے خدا میری, ہر قدم ہر معاونت فرما. یہ کن کا کلام ہے؟ امیر اہل سنت. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو اس مرحلے کے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں جو کہ جامعۃ المدینہ فیضان بغداد سے ہوگا, اور سوال یہ ہے, میں شعر پڑھتا ہوں, آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہے, دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے. پہلا مصرع یہ ہے, رات نے سر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا, دوسرا مصرع مکمل کیجیے. کوشش فرمائیں, جلد جواب عطا فرمائیں اس کا. جلوہ واصف ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ. آپ کا جواب درست نہیں. مکمل شعر اس طرح ہے, رات نے سر جب اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا, نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ. تو اس طرح آپ کا یہ سوال کا جواب غلط ہوا. اور اسی کے ساتھ پیارے بھائی ہمارا یہ مرحلہ بھی اختتام تک پہنچا. تو آپ اگر اس کی بھی نمبرنگ بتا دیں کہ کتنے پوائنٹ ہوئے ان کے اور کتنا انہوں نے نمبر حاصل کر لیے ہمارے اس مرحلے کے اختتام پر, جس میں ہم نے دونوں جامعات سے تین تین سوال کیے, مگر افسوس کہ ہر ایک جامعہ میں سے دو دو غلطیاں کی, ایک ایک کا جواب یہ دے پائے, لہذا دونوں کے نمبر برابر رہتے ہوئے دونوں کے نمبر پانچ پانچ ہوئے. تو یوں یہ ہمارا تین مرحلے, ہمارے یہ تین مرحلے مکمل ہوئے. ابھی ہم اپنے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ چوتھے مرحلے کی جانب چلتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بیٹھے اسلام, یہ واقعی بہت ایک دلچسپ سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں حاضرین کی طرف پھر توجہ آتی ہے اور حاضرین بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں اور کہ ہم سے کوئی سوال کیا جائے اور ہمیں بھی تحفہ ملے. البتہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اس خواہش میں ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ گفٹ ملے کہیں نہ کہیں سے. تو تحفہ دینا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو کوشش فرمائیے گا کہ درست جواب دے کر جلد از جلد تحفے کو وصول فرمائیں. تو پہلا سوال میٹھے اسلام بھائی انشاءاللہ کریں گے, تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھتے ہیں. جی فیضان عطار, جامعہ المدینہ فیضان عطار کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لانے والے طالب علموں سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کس کافر سردار کے غلام تھے, کون بتائے گا اس کا جواب. انشاءاللہ اس کو بہت ہی پیارا سا تحفہ مکتبات المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات تحفے میں پیش کی جائے گی. جی اب چلتے ہیں. امیہ بن خلف, سن لیجئے مدنی چینل کے ناظرین, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. تو تلفظاتی غلطی ہے, درست کیجئے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے. تو جامعۃ المدینہ فیضان بغداد والے بھی منتظر ہوں گے کہ ہم سے بھی کچھ سوال پوچھا جائے اور یقیناً ان کو بھی تحفہ ملنا چاہیے. تو تیار ہیں نا آپ؟ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں جب تک وہ حیات تھی, کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی فرمائی؟ کون جواب دے گا؟ ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. چلو دیکھتے ہیں کہ کن کی قسمت میں یہ انعام ہے. ماشاءاللہ یہ دوسرے جو لاسٹ لائن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسلام بھائی, ان سے انشاءاللہ جواب حاصل کرتے ہیں. مدینہ آپ بتائیں. جی نہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں فرمائی. ان کا جواب درست ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ایک کتاب تحفہ میں پیش کی جائے گی. یہ وہ بہترین کتاب ہے لباب الاحیاء, یہ انشاءاللہ عزوجل ان کو تحفہ میں پیش کی جائے گی. ملکا جذبہ عطایا الہ اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے اس سلسلے کے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس کا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کو انتہائی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو الحمدللہ آپ مطلب یعنی کہ بہت سمجھدار طبقہ اس معاشرے کا ہے کہ اپنے بچے کو آپ نے حفظ کرانے کے لیے، اللہ کا کلام سکھانے کے لیے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے ہمارے حوالے کیا۔ تو آپ کی انشاءاللہ ضرور مراد پوری ہوگی اور ان قریب ہی آپ کے مدنی منع حافظ ہو جائیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہر سال سینکڑوں ہزاروں مدنی منع حافظ ہوتے ہیں اپنے یہاں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے۔ اچھا پھر حافظ ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو لگا دو گے کہیں اور، تو یہ پھر بہت خطرہ ہے کہ حفظ بھول جائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ ایک تو تاکید میری یہ ہے کہ اس پر آپ اپنا مت پہنے کہ وہ سختی رکھیں اپنے مدنی منوں پر اس بات کی کہ وہ روز کا کم از کم ایک پارا یہ پڑھا کریں۔ اگر اس میں آپ نے غفلت کی نا، یقین مانے کہ پھر مت بولنا، بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے یہ بھول جائے گا۔ یہ قرآن شریف تو ایک مطلب اونٹ جو چھوٹتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے، وہ ایک مثال دی گئی ہے حدیث میں، یعنی اس طرح مطلب کہ وہ بھلا آدمی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ ایک پارا میں نے بہت کم بتایا، مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ سامی جو رکن شورا بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے دعوت اسلامی کے، تو ان کو بہت قرآن پکتا تھا، اور یہ جو آیت بولے ان کو یہ کمپیوٹر کی طرح نکال کے یعنی کہ بول دیتے تھے کہ یہ فلاں پارے میں اس طرح بتا دیتے تھے۔ تو یہ ماشاءاللہ اتنے پکے تھے۔ تو ایک حصہ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو اتنا کیسے مطلب یاد رہتا ہے کہ آپ جو آیت بولو بغیر ہٹ کے آپ بتا دیتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں الحمدللہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں۔ ایک منزل، یہ سات منزل ہے قرآن پاک میں، تو گویا سات دن میں وہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، مہینے میں چار مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ جی جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کے اسلام بھائیوں، آپ نے امیر اہل سنت کا یہ ویڈیو کلپ بغور ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے طرف سوال لے کر آؤں، میں اپنے مدی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین اور ملک و بیرون ملک میں سننے والے اپنے جامعۃ المدینہ کے ان تمام اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، بالخصوص وہ طلبہ اسلامی بھائی جو کہ حافظ بھی ہیں، تو وہ مفتی دعوت اسلامی کی اس ادا کو اپنانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا حافظہ قرآن پاک کی پڑھنے کی برکت سے مضبوط ترین ہوگا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مفتی دعوت اسلامی علیہ الرحمہ کے نام کے بعد، ان کا جب نام لیا تو ان کے نام کے بعد کون سے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ شیخ طریقت، امیر اہل سنت نے مفتی دعوت اسلامی کا نام لینے کے بعد علیہ رحمت اللہ القوی دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جب یہ الفاظ استعمال کیے مفتی دعوت اسلامی، تو اس کے بعد ارشاد فرمایا قدس سرہ السامی۔ تو ویڈیو کلپ کے سوال میں اس مرحلے میں آپ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے ویڈیو کلپ کو دیکھیں گے۔ میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی توجہ کے ساتھ اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے گا، آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں معراج کی، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، وہ سب کے سب اس شب معراج مسجد اقصی میں جمع ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس وقت بھی سب اپنی اپنی قبروں میں بھی ہوتے ہیں اور مسجد اقصی میں بھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، میرے آقا سیدی اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت فتح و رضویہ شریف جلد 29 صفحہ 281 میں فرماتے ہیں، سنی اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت امام ابن حجر مکی علی رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں 70,000 جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی حافظ الحدیث فرماتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں، جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مسجد اقصی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شب اسرا کے دولہا حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون تلاوت فرمائی، دوسرے میں سورہ اخلاص۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفیں تھیں 7، 3 صفیں مرسلین کی تھی، فرشتوں نے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس میں حکمت یہ تھی، سب کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے بھی آقا ہیں، تمام انبیاء کے بھی آقا ہیں اور ان کے امام ہیں۔ میٹھے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عزوجل آپ نے اس ویڈیو کلپ کو بغور سنا اور دیکھا ہے۔ اب اس میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار والوں سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر رکن شورا حاجی شاہد عطاری سلمہ الباری نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے کسی محدث کا قول نقل فرمایا ہے، ان کا نام ارشاد فرمائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی۔ آپ نے جواب میں بہت جلدی کی اور درست جواب نہ دے پائے۔ درست جواب یہ ہے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے سلسلے کے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ ہمارے سلسلے کا ایک بہت ہی منفرد مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے حاضرین سے کچھ اشارے دے کر ان سے شخصیت پوچھتے ہیں۔ تو آج فیضان عطار کے ساتھ آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے، چند اشارے دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ایمان لائے، غلام تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا، مؤذن رسول ہوئے، نام شخصیت کا بتائیں، بہت ہی آسان سا ہے، کون بتائے گا؟ جی اسلام بھائی آپ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ تو ان کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال تحفے میں پیش کی جاتی ہے۔ آمین۔ اب ہم اس سلسلے کے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو اب اس کا پہلا سوال جو کہ جامعۃ المدینہ فیضان عطار والوں سے ہوگا، امید ہے کہ کافی ایکٹیو ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے سوال کا جواب دیں گے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم اور ام ایمن کے ساتھ سفر پر تشریف لے گئیں اور ابوا نامی ایک گاؤں ہے وہاں پر حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کی اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں. آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو اسی سلسلے کے مزید اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کو جلد پتہ چل جائے کہ کامیاب کون ہے. آپ انتظار میں ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی انتظار میں ہیں. تو جامع المدینہ فیضان اتار والوں سے آخری سوال یہ ہے, مسجد جمعہ کو مسجد جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز ادری پڑھائی تھی جمعے کی, اس لیے اسے مسجد جمعہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے آج کے سلسلے کے آخری مرحلہ کامیاب کون کا آخری سوال جامعۃ المدینہ فیضان بغداد سے یہ ہے کہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت کس نے کی؟ حضرت آمینہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی. آپ کا جواب درست ہے. جی, یہاں یہ وضاحت کرتے جائیں کہ ان کے دادا عبد المطلب, ان کا اصل نام شیبہ تھا. تو ہمارا یہ فائنل راؤنڈ اور اس سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون. تو میٹھے اسلم بھائی, آپ اس کا فائنل راؤنڈ کے بعد ارشاد فرمائیں کہ کس جامعہ نے کتنے نمبرز حاصل کیے, کتنے پوائنٹ لینے کے بعد وہ جامعہ اپنی اول پوزیشن کو حاصل کر سکا. جی, آج کے ہمارے اس سلسلے کے اختتام تک جامعۃ المدینہ فیضان عطار اور فیضان بغداد کے جو نمبرز ہیں کچھ یوں رہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی متوجہ رہیں, فیضان بغداد کی جامعۃ المدینہ نے پہلے مرحلے کے اندر 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے اور ان کے 8 نمبر ان کو ملے. دوسرے مرحلے میں 1 سوال کا درست جواب دیا, ان کو 5 نمبر دیے گئے. ویڈیو کلپ کے سوال میں کوئی جواب نہیں دے پائے. اور آخری مرحلہ کے اندر انہوں نے 2 سوال ان سے کیے گئے, دونوں کے درست جواب دیے اور ان کو 10 نمبر دیے گئے. یوں کل ملا کر ان کے 23 نمبر ہوئے. جبکہ ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان عطار نے 3 میں سے 2 سوالات کے درست جواب دیے, 1 سوال کا جواب آدھا درست تھا, لہذا ان کو 2.5 نمبر دیے گئے. 12.5 نمبر ان کو پہلے مرحلے میں حاصل ہوئے. اور دوسرے مرحلے کے اندر انہوں نے 3 میں سے 1 سوال کا جواب درست دیا, 5 نمبر حاصل کیے. ویڈیو کلپ کے سوال میں جواب نہ دے پائے. آخری مرحلے کے اندر انہوں نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے, ان کو 10 نمبر دیے. اور یوں کل ملا کر ان کے نمبر ہوئے 27.5. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہمارے اس سلسلے کی ونر جامعہ ہوئی فیضان عطار. ماشاءاللہ, فیضان عطار والوں نے الحمدللہ اول پوزیشن حاصل کی. سبحان اللہ. ابھی اسی خوشی میں ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین اور تمام طلبہ کو بتاتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ عزوجل اسی طرح یہ سلسلے جاری رہیں گے. باب المدینہ کراچی کے باقی طلبہ بھی اسی طریقے سے مختلف سلسلوں کے اندر شرکت کریں گے اور انشاءاللہ زجل مقابلوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے فائنل کی طرف پہنچیں گے. تو انشاءاللہ زجل ابھی انعامات کا سلسلہ ہوگا جو جامعۃ المدینہ اگلے راؤنڈ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے, ان کو ایک کارڈ پیش کیا جاتا ہے جس کو وہ شو کر کے نیکسٹ سلسلے میں تشریف لا سکیں گے. اور بقیہ وہ طلبا کہ جو آج کے سلسلے کے بعد ہم سے جدا ہو رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ ان کی جدائی ایسی نہیں, انشاءاللہ پھر موقع ملے گا, ایسے سلسلے ہوں گے تو یہ کوشش فرمائیں گے اور ضرور بضرور احسن طریقے سے اچھی تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو حقیقی کامیابی کی طرف لائیں گے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. سکسیزفل مین بنے, کامیاب آدمی بنے, کامیاب انسان بنے کہ جس میں ہماری قبر, ہماری آخرت تمام, ہماری دنیا و آخرت دونوں بہتر ہوں. تو ہمارے ان اسلام بھائیوں کو یہ کارڈ پیش کیا جاتا ہے. تو ان کے جامعہ المدینہ کے ایک اسلام بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا یہ کارڈ وصول کریں. جامعہ المدینہ فیضان بغداد والے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے اس منفرد سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں اگلی دفعہ آپ کے پاس دو مزید جامعات کے ساتھ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں گے. تب تک دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.